اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم مدنی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ اول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم بدنی اللہ اللہ اللہ لا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد بسونے کی آمد ہابا پیارے کی آمد ہابا میٹھے کی آمد ہابا سچے کی آمد ہابا اچھے کی آمد ہابا طیب کی آمد ہابا طاہر کی آمد ہابا ظاہر کی آمد ہابا باطن کی آمد ہابا اول کی آمد ہابا آخر کی آمد ہابا پیارے کی آمد ہابا سونے کی آمد ہابا اچھے کی آمد مرحبا ہو لا الہ الا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عزو جلال مصطفی عزو جلال مرحبا مرحبا جودو نوال مصطفی مرحبا مرحبا جودو نوال مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مرحبا مکی مدنی عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی دوبارہ رمی نور ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہاں مناتے جائیں گے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد ہبا آقا کی آمد ہبا داتا کی آمد ہبا سونے کی آمد ہبا سالار کی آمد ہبا مختار کی آمد ہبا مختار کی آمد ہبا میٹھے کی آمد ہبا سچے کی آمد ہبا اچھے کی آمد ہبا عمل کی آمد ہبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہاں مرحبا مرحبا مکی مدنی میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا جدل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جدل مرحبا مرحبا جدل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا نور ہے زمانہ صبح گئے شب ولادت پر نور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت پر نور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا صبح گئے شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العینی مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ولادت پر نور شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جا گئے ہمارے سوتے روتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید کرم کی بات نہ پوچھو ارے میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دے دے ہمارا حصہ آقا دے دے ہمارا حصہ آقا دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت